aspecte. Autoritățile locale fac bilanțul după inundațiile provocate de ploile abundente căzute în ultimele zile. În județele Bacău și Vaslui sunt probleme cu asigurarea apei potabile. Cele mai mari probleme sunt în localitatea Doagele, comuna Dragomirești. Ploile abundente din ultimele ore au provocat pagube și în alte zone din județul Vaslui, unde peste 40 de persoane au fost evacuate. În Franța, proaspăt învestit în funcția de președinte, Emmanuel Macron anunță azi numele premierului. Le 8e président élu au suffrage universel sous la 5e République. Noul lider de la Palatul Elisee va pleca azi la Berlin pentru prima vizită oficială în străinătate. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Experți în securitate cibernetică atrag atenția că după weekend ar putea crește numărul calculatoarelor afectate de recentul atac mondial. Potrivit Europol, hackerii au infectat peste 200.000 de ținte, instituții publice și companii din peste 150 de țări. Rusia și Marea Britanie ar fi înregistrat cele mai mari pagube, iar unda de șoc online s-a propagat rapid. Există temeri că un nou atac cibernetic major s-ar putea produce în curând. De aceea se impune actualizarea sistemelor de securitate. Virusul criptează datele existente pe un computer cu scopul de a cere proprietarului o răscumpărare. Posesorul fișierelor blocate este obligat să plătească o sumă de bani în moneda virtuală Bitcoin pentru a recăpăta accesul. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. Virusul atacă versiunea Windows XP, care Microsoft nu-i mai asigură în principiu actualizarea tehnică. Noul sistem de operare Windows 10 nu este însă vizat de atac. Abia în această dimineață se va face o evaluare globală a calculatoarelor afectate, pentru că angajații se întorc la muncă și vor deschide computerele instituțiilor și companiilor din întreaga lume. Directorul Europol, Rob Wainwright, spune la postul britanic ITV că atacul a lovit în mod nediscriminatoriu și s-a propagat foarte rapid. Nu am mai văzut ceva de o asemenea amploare. Asta pentru că un calculator infectat poate să afecteze o întreagă rețea. Atacul s-a petrecut vineri după amiază, poate în mod intenționat, pentru a surprinde companiile cu garda jos înainte de weekend, a spus șeful Europol. În plus, șeful poliției europene a cerut companiilor din toată lumea și instituțiilor publice să își actualizeze sistemele de securitate. Vulnerabilitatea sistemelor de sănătate publică din mai multe țări ne îngrijorează de o vreme. În schimb, puține bănci au fost atinse de atacul cibernetic de acum, pentru că ele au învățat lecția în trecut, a comentat directorul Europol. O echipă specială de luptă împotriva infracționalității cibernetice a fost special formată să ajute ancheta internațională. În România, cel puțin 4 instituții publice guvernamentale ar putea fi afectate de atacul global cibernetic început vineri, anunță Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică. Șeful Serviciului Securitate Informatică și Monitorizare din cadrul centrului, Cătălin Pătrașcu, spune la Europa FM că specialiștii au mers deja la una dintre instituții pentru a o ajuta. Sunt 322 de adrese IP publice din România care sunt asociate cu această campanie, în sensul că au făcut conexiuni către un domeniu utilizat de acest malware. În plus, din datele de până acum, am descoperit că 4 adrese IP aparțin unor entități din zona guvernamentală din România. E vorba și de guvern? Nu este vorba de guvern, dar nici nu o să putem preciza exact care. Șeful Serviciului Securitate Informatică și Monitorizare spune că odată cu începerea săptămânii de lucru, pagubele ar putea crește. Este o posibilitate, este o presupunere până la urmă, deoarece campania a început vineri, undeva de pe la ora 12, din câte știm, și este posibil ca anumite instituții să nu știe sau anumite organizații că sunt afectate și bănuim că s-ar putea să avem și alte semnalări. Cum anume se propagă virusul și ce recomandări au specialiștii, ne spune chiar acum Elena Tudor. Este recomandată actualizarea la zi a sistemelor de operare și aplicațiilor, iar în caz de atac, deconectarea imediată de la rețea sistemelor informatice afectate. Șeful Serviciului Securitate Informatică și Monitorizare din cadrul CERT, Cătălin Pătrașcu, explică pentru Europa FM cum se propagă virusul cibernetic. Virusul se propagă prin intermediul unor mesaje e-mail de tip spam sau spear phishing. Utilizatorii sunt îndemnați să deschidă un atașament malițios sau un link. În acel moment se infectează. Virusul se și răspândește în cadrul rețelei odată ce o stație a fost infectată. Cătălin Pătrașcu afirmă că utilizatorii sistemelor de operare Windows sunt sfătuiți să-și actualizeze la zi sistemele de operare și aplicațiile, inclusiv pe cele sociale. La mesajele pe care le primesc, pe mail sau pe orice alte căi de comunicare precum WhatsApp, Facebook și așa mai departe, să nu deschidă linkurile și atașamentele care par suspecte. În primul rând trebuie verificată sursa, de unde revine mesajul. Se poate porni de la premisa că toți utilizatorii și companiile care folosesc sisteme de operare Windows neactualizate, cel puțin neactualizate cu patch-ul care rezolvă această problemă, sunt pasibile de a fi infectate. Atacul cibernetic declanșat vineri a afectat numeroase întreprinderi și organizații, inclusiv spitale britanice, constructorul francez Renault și sistemul bancar rus. În total 130.000 de sisteme în peste 100 de țări, relatează AFP. Ministrul Comunicațiilor Augustin Jianu anunță într-o declarație pentru Europa FM că specialiștii instituției lucrează în acest moment la un proiect de lege care prevede, printre altele, obligativitatea raportării atacurilor cibernetice de către entitățile de stat și private și o cooperare permanentă între autorități și furnizorii de servicii publice. Vom ieși cu ea în consultare publică în vara asta, urmând ca în toamnă să prezentăm proiectul de lege în ședință de guvern. Prevede mai multe lucruri, prevede rolul de autoritate competentă pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice, prevede un punct unic de contact către care să se raporteze aceste incidente și prevede obligații pentru companii ca acestea să ia niște măsuri de diminuare a riscului cibernetic. Și acest punct de contact fiind actuala instituție coordonată de SRI? Nu, cu siguranță nu. Punctul unui de contact va fi stabilit la nivelul CERTRO. CERTRO fiind o instituție în coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. Proiectul de lege reprezintă de fapt transpunerea în legislație internă unei directive europene adoptate anul trecut. Ascultați știrile Europa FM. Autoritățile din estul țării fac bilanțul pagubelor după ploile din ultimele zile. Drumarii interveneau aseară pentru a redeschide DN2F, care leagă județele Vaslui și Bacău. În zona localității Dragomirești, un pod a fost avariat de viitură. Sunt probleme cu alimentarea apei potabile în mai multe localități din județele Vaslui și Bacău. Din cauza inundațiilor, fântânile au fost colmatate, iar mai multe drumuri și poduri au fost distruse. Toate detaliile le aflăm de la corespondentul Europa FM, Sorin Saizu. Cele mai mari probleme sunt în localitatea Doagele, comuna Dragomirești. Ploile abundente din ultimele ore au provocat pagube și în alte zone din județul Vaslui, unde peste 40 de persoane au fost evacuate. Autoritățile vasene au solicitat sprijinul inspectoratelor pentru situații de urgență Iași și Galați, care vor trimite utilaje specifice pentru decolmatare, astfel încât apa din fântâni să fie potabilă. Zeci de case și gospodării au fost inundate, iar pompierii din județele Vaslui și Buzău au intervenit pentru evacuarea apei. Totodată un pod de pe drumul național spre județul Bacău s-a rupt pe ambele sensuri de mers și a format un crater în partea carosabilă, artera fiind nepracticabilă mai bine de 24 de ore. În județul Bacău, localnicii din Plopana au primit duminica apă minerală îmbuteliată de la autoritățile locale după ce fântânile din zona au fost colmatate din cauza inundațiilor. Sorin Saizu, Europa FM. În Vâlcea, 5 case sunt în pericol să fie înghițite de pământ în comuna Alunu, unde o haldă de steril a luat-o la vale din cauza ploilor abundente. În timpul nopții, alunecările au continuat, iar acum un drum comunal este în pericol de a fi blocat. Autoritățile vor evacua astăzi 8 persoane dintre cele 13 care locuiesc în casele amenințate de alunecarea de teren. Printre cei 8 se află și 2 copii. Nicoleta Ene transmite. În comuna Alunu, halda de steril care a luat-o la vale în urmă cu câteva zile a afectat o suprafață de peste 30 de hectare de pădure și terenuri agricole. A obturat albiile a două păduri, iar acum se îndreaptă către zona locuită din cătunul poduri. 5 case în care locuiesc 13 persoane sunt în pericol să fie înghițite de pământ. Primarul Cristian Bilăruț a declarat pentru Europa FM că până la primele case sunt mai puțin de 50 de metri și deja s-au luat toate măsurile pentru evacuarea a 8 persoane, printre care se află află și 2 copii minori. Centrul social al comunei a fost pregătit cu tot ce este necesar pentru găzduirea persoanelor ce vor fi evacuate. În opinia primarului, vinovată de producerea dezastrului este exploatarea minieră CET Govora, care nu a respectat normele tehnice de compactare și fixare a sterilului. În urmă cu o lună, la presiunea localnicilor, societatea a fost nevoită să depoziteze sterilul în pădure, la doar 700 de metri de vechea haldă, care și aceea a început să alunece și a afectat 5 hectare de pădure. Reprezentanții companiei miniere au declarat că vor face o evaluare a pagubelor, iar oamenii vor fi despăgubiți. De la Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. La o zi după învestirea în funcția de președinte al Franței, Emmanuel Macron va anunța astăzi numele premierului. Componența noului cabinet de la Paris va fi făcută publică mâine. Noul lider de la Palatul Elysée va pleca azi la Berlin pentru prima vizită oficială în străinătate. Emmanuel Macron vrea să sublinieze importanța relației Franța-Germania pentru relansarea proiectului european. Noul șef de stat respectă astfel tradiția inițiată de alți președinți francezi, de pildă socialistul François Hollande, a mers la discuții cu Angela Merkel chiar în după-amiaza învestirii sale la Elysée. Are detalii Raluca Hatmanu. Cancelarul are bucuria de a-l primi luni la sfârșitul după-amiezii pe noul președinte francez, a anunțat purtătorul de cuvânt al cancelariei germane. Este prima deplasare în străinătate a lui Emmanuel Macron în calitate de președinte al Franței. Acesta a câștigat pe 7 mai al doilea tur al alegerilor prezidențiale cu 66,1% din voturi în fața contracandidatei de extremă dreapta Marine Le Pen. În seara alegerilor, Angela Merkel l-a sunat pe Macron pentru a-l felicita și a-l asigura că dorește cu nerăbdare o cooperare strânsă în spiritul prieteniei tradiționale franco-germane. La ultima dezbatere electorală din campanie, Marine Le Pen l-a acuzat pe Emmanuel Macron că nu face nimic fără binecuvântarea cancelarului german. Ea a declarat atunci că Franța va fi oricum condusă de o femeie după alegerile prezidențiale, de mine sau de doamna Merkel. Iar în discursul de investire, noul lider de la Elysée a promis că îi va reuni pe francezi acum divizați, iar Uniunea Europeană va fi reformată. Emmanuel Macron și-a început prima zi la Palatul Elysée cu preluarea de la François Hollande a secretelor de stat, inclusiv a codurilor de la armele nucleare. Apoi, fostul președinte a părăsit Palatul Prezidențial în aplauzele mulțimii, iar Macron a fost învestit președinte de liderul Consiliului Constituțional francez. Le 8e président élu au suffrage universel. Prin puterea suverană a poporului sunteți acum, mai înainte de toate, omul țării dumneavoastră, președinte al Republicii, i-a spus Laurent Fabius. Nous vous présentons nos félicitations les plus sincères. Conform tradiției, Emmanuel Macron a primit marele colan al marelui maestru al Ordinului Național al Legiunii de Onoare. De l'Ordre Național de la Légion d'Honneur. În primul său discurs, în calitate de președinte, Emmanuel Macron a promis că mandatul său va fi ghidat de două exigențe. Prima va fi aceea de a le reda francezilor încrederea în ei înșiși, de prea mult timp slăbită, a spus șeful statului. Apoi că Europa va fi relansată pentru că ea ne protejează și ne permite să ne purtăm valorile în lume, a explicat președintele. Vive la République! Vive la France! Ceremonia de la Palatul Elysée s-a încheiat cu prezentarea onorului de către Garda de Onoare. Am ascultat-o pe Anca Grădinaru, mulțumim! Știrile Europa FM la final. Începem săptămâna cu vreme ușor instabilă. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. Doar izolat vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice, mai ales în sudul țării, la deal și la munte, în special după amiaza. Vântul va sufla mai tare în regiunile estice. În capitală, cer temporar noros, astăzi sunt posibile și ploi de scurtă durată, iar maxima va fi de 22-23 de grade. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru Știrile Europa FM. Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Nicolae Dică are mari șanse să devină antrenorul lui FCSB, anunță Gigi Becali. Fostul atacant stelist și secunda lui Mirel Rădoi pe banca roșalbaștrilor a fost propus de Mihai Stoica. În vârstă de 37 de ani, Dică este antrenor principal din decembrie 2015 și sezonul acesta a promovat în Liga a doua cu SCM Pitești. El nu are însă licență pro deocamdată, fiind însă încă cursant al școlii de antrenori. Laurențiu Reghe Canfare o ofertă de câteva milioane de dolari pe sezon sezon de la o echipă din Emiratele Arabe Unite și sigur va pleca, a declarat Becali la DigiSport. El a mai precizat în alt ordine de idei că a contactat deja mai mulți avocați pentru a se adresa Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lozan în privința titlului din Liga 1. Amintim, oficialii FCSB invocă faptul că regulamentul nu precizează clar că departajarea a două echipe aflate la egalitate de puncte se face pe baza meciurilor directe din play-off. Roșialbaștri ar vrea să fie luate în considerare toate cele patru meciuri jucate cu FC Viitorul de-a lungul întregului sezon, situație în care ar fi avantajați. ACS Poli Timișoara și CSM Polia și-au remizat 1-1 într-un meci din etapa 10-a play-out-ului Ligii 1. Oaspeții au deschis scorul prin Bole în finalul primei reprize, iar Fuceca a egalat imediat după pauză. Ieșenii sunt lideri în clasament, în timp ce Bănățenii ocupă locul al 6-lea, ce duce la baraj. Lewis Hamilton a câștigat marele premiu de Formula 1 al Spaniei. Pilotul echipei Mercedes a fost urmat de rivalul de la Ferrari, Sebastian Vettel, și de Daniel Ricciardo de la Red Bull. Următorii au sosit la un tur distanță piloții de la Force India, Sergio Perez și Esteban Ocon. Să mai spunem că Fernando Alonso a încheiat al 12-lea și McLaren Honda rămâne singura echipă fără punct în actualul sezon. Kimi Raikkonen de la Ferrari și Max Verstappen de la Red Bull au abandonat în startul cursei după un accident, iar monopostul Mercedes al lui Valtteri Bottas s-a cedat în turul 40. În clasament, Vettel este lider, urmat la 6 puncte de Hamilton. Bănel Nicolița, înțeleg? Nu a fost offside! Nu a fost offside, adică! Dică, du-te! Dică, dică! În fața lui 4-1! Du-te, ce vremuri, încă mai trebuie să rea fotbalul. Da. Du-te, Dică, la Steaua, înțeleg, nu? Vine, Dică, acum vine, Dică. Vine, vine, Dică. Vine, Dică, fie... sau și Mudică? Da. Dică. Băi, mână. Ori Dică, ori și Mudică, tot aia. Stai, mă, că o să fie mână, Dică, mână, mână. Da. Foarte bun, Dică. Minunat. Da, vestea. Da, e petrecere mare în Liga 1, încă un... Cine e campionă, domnule, în Liga 1? Eu l-am văzut pe Hagi bucurându-se, dar l-am văzut și pe Finu Gigi. Ieșind destul de furios. La cotitură. Mie totuși e destul de greu de crezut că la Lozan se va da o decizie prosteaua, pentru că ar trebui să se ia în calcul, după cum spuneam, patru meciuri, ceea ce un pic împotriva firii așa. Adică se știe că două echipe, cam în toate competițiile, două echipe aflate la egalitate de puncte, sunt departajate pe baza meciurilor directe. Și la noi se știa lucrul ăsta până acum trei zile, când au găsit o chichiță, că nu era trecut în regulament și, până la urmă, asta e o chichiță de-aia avocățească. Nu e trecut în regulament negru pe alb, că în play-off trebuie să fie cele două meciuri și au zis, da, păi atunci să fie toate, bine, puteau să spune și hai să luăm pe toate din ultimul deceniu, știi? Mă, dar scuză-mă, adică scuzați-mă, noi am inventat sistemul ăsta? Adică nu. La ăia la care funcționează de mai multă vreme. Da. La ăia cum e? Așa o să judece TAS. Păi da, așa e. TAS nu o să creeze vreun precedent acum. Dom'le, așa facem la toată lumea, dar la român facem altfel. Deși am meritat. Păi da, da, dacă o să vină și o să spună, păi da, dar uite că românii n-au trecut în regulament negru pe alb, că e așa cum e în Belgia, de unde a fost copiat acest sistem competițional. Deci a fost copiat... Poate am avea o surpriză. Pe de altă parte, tu gândește-te că tribunalul de la Lozan este finanțat practic de România, adică... Da, cât e? 25 de milioane. Singurii clienți, practic, ai tribunalului, deci... Aia ne așteaptă, îți dai seama, când... Hai că vin românii, frate, da. Se uită pe presa românească, înțelegi? Și când văd câte o chestie de asta, hai, frate, că ne-am mai aranjat, ne mai luăm salariile o lună. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over softly, moving past the guards. The stakes are getting higher, and you can feel it in your heart. He calls you bluff, he is the ace you never thought he played that much, and now it's more than all his suddenly it seems